شب ها بی خوابی ها کون تب ها بی تابی ها کو در بحر مواج عشق غم جستن ها مهنت یا بی ها جان کوهن کو فغان آهن کو کو عشق نت پرور من کو آن مایی که بنجرد بایی عکس خود را در ساغر من گرچه جدا افتادم یاد رخ سیادم چون گذرد از یادم پر گل می گردد بستر من چون موی مو زرین گردد گردد مه فلک شرمنده یک شب که روی او تابنده همچون رخ مه و پروین گردد گرچه جدا افتادم یاد رخ صیادم چون گذرد از یادم پر گل می گردد بستر من گرچه جدا افتادم یاد رخ صیادم چون گذرد از یادم پر گل می گردد بستر من.